بسم الله الرحمن الرحيم. میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ایسے ہیں کہ ان کا اجر بڑھ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء کے بعد چار رکعتیں پڑھتا ہے, کتنی رکعتیں؟ لا يفصل بينهن, دونوں ان چار رکعتوں کے درمیان فاصلہ نہیں کرتا, یعنی جدا نہیں کرتا, اکٹھی چار پڑھتا ہے, تو اس کا اجر اتنا ہی ہے جتنا لیلۃ القدر کا اجر ہے کہ اس نے چار رکعتیں لیلۃ القدر میں پڑھی. ٹھیک اسی طرح آپ نے چار فرض پڑھے, دو سنتیں پڑھی, اور آپ چار رکھتے اسی طرح پڑھ لے جس طرح عشاء کی نماز کے چار رکھتے ہیں, تو آپ کو اللہ عز و جل ان چار رکھتوں کا اجر اتنا دے گی جتنا لیلۃ القدر میں چار رکھتیں پڑھی جاتی ہیں. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے.